Nawet 100 tysięcy złotych za powikłania po szczepieniu przewiduje fundusz kompensacyjny, którego powstanie uchwalił Sejm. Projekt został przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Poseł klubu PiS Tadeusz Cymański przyznał, że jego zdaniem uchwalone przepisy mogą zachęcić Polaków do szczepień. W sytuacji, kiedy będzie bezsprzeczne, że mamy do czynienia z komplikacją poszczepienną, nasze państwo w imieniu tego Pfizera, AstraZeneca, Moderny i innych bierze na klatę. Ta kompensacyjna ustawa jest czynnikiem, który poprawi atmosferę. Mam nadzieję, wpłynie również na zwiększenie skłonności do szczepień. Fundusz jest potrzebny, ale ustawa zostaje wprowadzona zbyt późno, ocenił poseł PSL Marek Sawicki. Przypominam, że była zapowiadana wtedy, kiedy pojawiły się szczepionki i ona wtedy spełniłaby swoją funkcję. Natomiast dzisiaj tyle mitów, ile pojawiło się na temat szczepionek i ich negatywnych skutków, po prostu może sprawić, że fundusz owszem powstanie, ale do końca skuteczny nie będzie. Wysokość świadczenia będzie uzależniona od długości pobytu w szpitalu w związku z niepożądanym odczytem poszczepiennym. Ustawa trafi teraz do Senatu. Mistrz wraca do domu. Tak rząd Niderlandów zapowiada zakup autoportretu Rembrandta za bagatela 175 milionów euro. Dotychczasowym właścicielem arcydzieła była francuska rodzina Rothschildów. Po sfinalizowaniu transakcji obraz trafi do muzeum w Amsterdamie. De Wandeldrager, bo tak brzmi tytuł obrazu, przedstawia Rembrandta jako zbuntowanego i pełnego brawury. Obraz jest jednym z absolutnych arcydzieł mistrza i jest nierozerwalnie związany z historią Holandii. Rembrandt namalował w sumie ponad 300 obrazów. Większość z nich znajduje się w zagranicznych muzeach i kolekcjach prywatnych. To był serwis Trójki. Czas na sport i Adam Malecki. Legia Warszawa przegrała 0-1 ze Spartakiem Moskwa i odpadła z Ligi Europy. Odpadła w ogóle z europejskich pucharów, bo nawet rozgrywki konferencji nie są dla mistrza Polski. Legia przegrała, zmarnowała swoje szanse, a Tomasz Pekhardt nie wykorzystał rzutu karnego. A jak mecz podsumował trener Legii Marek Gołębiewski? Cóż, ciężko coś takiego sensownego sklecić, bo to tylko słowa, ale byliśmy blisko sprawienia tutaj, powiedzmy, nie sensacji, ale miłego prezentu dla naszych fanów, dla naszych kibiców, bo mieliśmy swoje sytuacje, które trzeba było wykorzystać i dzisiaj pewnie byśmy w innych nastrojach rozmawiali. Niestety stało się inaczej. Spartak po naszym błędzie cofnął się i było bardzo ciężko gdzieś tam tą piłkę podać do naszych napastników. W przerwie uczulałem zawodników, żeby jak najwięcej dośrodkowań szło w pole karne. Potem zmieniliśmy pod koniec zawodników pod profil taki, żeby tych dośrodkowań było więcej i z tego też stworzyły się sytuacje. W drugim meczu grupy Napoli pokonało 3-2 Leicester. Wysokie noty po tym meczu we włoskiej prasie dla Piotra Zielińskiego. Awans wywalczyły Napoli i Spartak, a Lisy pograją w Lidze Konferencji. Dodam, że gola dzisiaj strzelił Arkadiusz Milik, a Olympique Marsylia pokonał 1-0 Lokomotiv Moskwa z Maciejem Rybusem w składzie. Marsylia zagra w Lidze Konferencji, Lokomotiv za pucharową burtą. W bramce pewnego awansu Monaco w zremisowanym meczu ze Szturmem Graz zagrał Radosław Majecki. Pozostając przy wątku polsko-rosyjskim, wiadomo już, że baraż w walce o mundial zostanie rozegrany na Łużnikach w Moskwie 24 marca. A w piłkarskiej Lidze Mistrzów ostatnią drużyną, która awansowała do 1/8 finału, jest Villarreal. Wczoraj w Bergamo sypał śnieg, nie dało się grać, dziś poszło jak spłatka. Dla Hiszpanów, którzy wygrali z Atalantą 3-2. A reprezentacja Polski szczypiornistek przegrała i to znacznie z Francją. 16-26 biało-czerwone straciły szanse na awans do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. Ale na mundialu w szczypiorniaka Polki jeszcze pograją. W meczach ze Słowenią i Czarnogórą. To nie jedyna porażka dzisiaj w piłce ręcznej. Przegrała także w Lidze Mistrzów Łomża Vive Kielce. 27-29 na wyjeździe ze FC Porto. Kielczanie na pocieszenie pozostają liderem w grupie. W siatkówce awans do 1/8 finału Pucharu CEF skry Bełchatów. Bełchatowianie wygrali dziś z Duklą Liberec 3-1, a wcześniej też wygrali u siebie 3-0. Kolejny sport jutro o 6:30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy w całym kraju należy spodziewać się opadów śniegu, a na wschodzie i centrum mogą się one mieszać z marznącym deszczem powodującym oblodzenia. Wszędzie mróz od -6 do -2 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ona. On. I pewien bardzo wyjątkowy gość. Ona. Katarzyna Ciepielewska. On. Łukasz Sobolewski. Oraz dziennikarka, scenarzystka, a przede wszystkim pisarka, autorka kryminalnych bestsellerów Katarzyna Bonda. Do usłyszenia w Trójce w niedzielę między 11 a 13. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Od czego zacząć edukację o dziedzictwie? Jeśli interesuje Cię historia, kultura, zabytki i tradycje, to koniecznie wejdź na stronę www.edunit.pl i skorzystaj z wielu ciekawych narzędzi, które pomogą rozwijać Twoje zainteresowania. Gry tematyczne, scenariusze lekcji, podcasty, wydarzenia. To wszystko czeka na Ciebie na portalu edunit.pl. Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza do korzystania i współtworzenia strony. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójfonia 2H. Dziesięć minut po 23:00. Dobry wieczór, Małgorzata Łukowska. Startujemy z Trójfonią 2H. Nawiążę jeszcze do tego sportu, do tego, co mówił Adam Malecki o dzisiejszym meczu Legii Warszawa. No niestety... Panowie z Legii dzisiaj się nie popisali, przegrali z Moskwą, z czego pewnie nie są zadowoleni nawet fani Lecha Poznań, no bo tym samym polska drużyna odpadła z europejskich pucharów. Wiem o tym wszystkim dlatego, że idąc tutaj do radia, po drodze, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, że stadion Legii jest obok Trójki, no to idąc tutaj do radia właśnie spotkałam po drodze przemiłą panią policjantkę, która w asyście odprowadziła mnie do radia, żeby było bezpieczniej. No i przy okazji też się dowiedziałam, że pani jest podobnie jak ja, z Poznania. A dzisiaj to jest w ogóle miłe, bo Poznanie będzie sporo. Na początek w Trójce zaczynam od Słonia, Magiery, Palucha, Kaczora i kilku innych raperów, którzy wyrapują nam zaraz utwór Księstwo Poznańskie. Księstwo Poznańskie, druga strefa, AIFM, WSRH, Kaczor, tej, PDM z kreską. Mój rap to mój detoks, mój honor i etos. Tu każdy z nas zarabia według własnych metod. Oto miejski beton, dumnie powiewa herb. A pierwszy wers zwali cię z nóg jak prawy sierp. Gram fair, mimo że życie jest niesprawiedliwe. Strzeż się noży w plecach i dwulicowych dzi. Znasz już moją ksywę, oto zachodnia flanka. Codzienna walka, synu, zawyżam standard. Bez spiny, my tworzymy prosto serca rap. Bez spiny, mijają lata, dni, godziny, brat. My za niczym nie gonimy, olewamy wyścig szczurów. Śmiejemy się prosto w twarze samolubnych królów. Upadły imperia, dla was jest cała Syberia. Nasza miejska alteria, nasz styl, twoja histeria. Księstwo poznańskie budowane w serdeczności. Księstwo poznańskie stroni o zazdrości, bo... Księstwo to Poznań, wjeżdżamy jak mec. Tworzymy dzisiaj razem Republikę Serc. Zawisty ścierwa, ilu was jest? My w obronie prawdziwego rapu poszyć jak kres. To księstwo to Poznań, wjeżdżamy jak mec. Tworzymy dzisiaj razem Republikę Serc. Zawisty ścierwa, ilu was jest? My w obronie prawdziwego rapu poszyć jak kres. Omijam frajerów i dalej napiala dram. Rap syrena wyje, to jest gotowości stan. My tworzymy fundamenty dla naszej fortecy ścian. Rozwiewamy wątpliwości, kto jest nawrót number one. Rostę, poznańskie księstwo, wymierzamy chostę. Wspólna droga, nasz kierunek to jest postęp. Dla muzy na różowo mają monopol na wiosnę. Na to dawaj beat, znowu trakiem głowy koszę. Zamilcz chłopcze, jeśli chcesz cisnąć. Wjeżdżam z jezłą Wixą jak Gibson z Apokalipto. Łazarz dał mi dom jak Madison Square Nixon. Błagasz, opuścisz tron jak to kiedyś zrobił Nixon. Ja powiem idź stąd, boss nie złoży broni. GZN, P akronim, las podniesionej w górę dłoni. Czas goni, oni chcieliby bym przestał. Wreszcie utonął w stylu, to nie będę na foni w tym mieście. Księstwo to Poznań, wjeżdżamy jak mec. Tworzymy dzisiaj razem Republikę Serc. Zawisty ścierwa, ilu was jest? My w obronie prawdziwego rapu poszyć jak kres. To księstwo to Poznań, wjeżdżamy jak mec. Tworzymy dzisiaj razem Republikę Serc. Zawisty ścierwa, ilu was jest? My w obronie prawdziwego rapu poszyć jak kres. Trzeba mieć go, by wystartować w tej grze. A ja go mam, klasyk jak kaki, t-shirt i pager. Mam tę zdolność, by na traku zrobić hejzer. Za co na koncie powinienem mieć już dawno szejzer. Wiesz jak jesteś, wszystko rychty. Kto ta grupa myśli, w niej chciałbyś być? Podaj whisky, nad głowami świsty. Sufisty cud, to ten styl zwala wszystkich znów. Jeśli nie wyprzedził, pewnie byłbym twym ojcem. Ja jestem spoko ziomek, brata nie zdradzę za porcję. Jak ty, mam zasady, tak zostałem wychowany. Ulica. Nie ma na niej miłości, litości i przyjaciół. Ale są zasady, semper fidelis i skotów. Lepiej nie prowokuj, marny raperku. W przeciwieństwie do ciebie, stoję ze swoimi w jednym szeregu. A ty zostaniesz sam po drugiej stronie brzegu. Księstwo to Poznań, wjeżdżamy jak mec.

rapowi ciężko. Mój rap, moja rzeczywistość to numer z płyty wydanej 20 lat temu na Legalu i płyta, na którą czekamy z niecierpliwością, która swoją premierę będzie miała, przypomnę, w przyszły piątek, ma właśnie do tego wydawnictwa nawiązywać. A teraz w trójce kawałek, który jak tylko usłyszał Hada, znany świętej pamięci już raper, no to przyszedł do Rycha i powiedział mu: stary, dlaczego ty nagrałeś numer o mnie? Szacunek ludzi ulicy, utwór z płyty o tym samym tytule. Już za chwilę w trójce. Wiesz, co się liczy, szacunek ludzi ulicy. Ludzi ulicy. Wiesz, co się liczy, dla was rap ćwiczy. Na całym istnieniu. Dla wszystkich naszych ludzi, którym ten rap się nie nudzi, czas się obudzić, by wyjaśnić, co trzeba. Dla moich gra poglewa, trochę piachu ich nie ma. Znów się odzywam, gdyż zachodzi potrzeba. Popowe popierdółki, które emitują radia, tak jak oni sztywne ode mnie dla nich pogarda. Nadal mamy farta, nadal sprzyja nam karta. Rekamie wciążasy, to nie sprzedać się dla kasy. I mnóstwo pracy, to studia, ulice. Niebezpieczne życie, znam je, żadne odkrycie. Dzisiaj na picie, otwarcie, nie skrycie. Opowiadam to przeżycie, zabrywa za przeżycie. Intensywność zdarzeń, nie nadążam wynotować. Nadal jest aktor, kocham, nienawidzę. Zobacz, ja nie będę się hamować za cenę popularności. Zero populizmu, raczej duży proces złości. Jesteśmy chamscy prości, tak czekają żałości. Duży niedorośli, nawet nam do kleju nie zazdrości. Dużo miłości dla ludzi i tych miejsc, których zdarza się być i nie po to, by mieć. Dziś mówię cześć każdemu, kto zasłużył, każdemu, co nie stworzył, który dobrze mi wróżył. Podczas niejednej burzy podał pomocą dłoń, a nie celował mi w skroń, więc Boże, wszystkich nas chroń. Nawet jeśli rzadko proszę, jak pewne nadzieje niosę i dzisiaj dołożę do tego moje trzy grosze. Wiesz, co się liczy? Szacunek ludzi ulicy. To enkretka, z tego zostajesz niczy. Wiesz, co się liczy? Szacunek ludzi ulicy. Dla was rap ćwiczy, to dla całej miejskiej dziczy. Wiesz, co się liczy? Szacunek ludzi ulicy. Wiesz, co się liczy? Wiesz, co się liczy? Jestem rządzi mafia, to do mnie nie trafia. Bo po drugiej stronie barykady ziomek będzie lepiej. I ten co klepie biedę, szybko znajdzie tu robotę. Kształby kołotę, która z psami w komitywie. Na groźnie okiem łypie, bo się naoglądał filmu. Ty będę Black Obronsu, szybko rzucę cię z ringu. Dziś na dopingu, na miar testosteronu. Prawdziwy rap dla ulic, aż do samego zgonu. Dosłownie powtarzam się, porażkami nie zrażam. Sukces artystyczny, a wróg bez komentarza. Po recenzję mnie wystawi, każdy fertel i po każdy winkiel i tak w kółko życie kręci się jak winy. Na 33,5 obroty to wrzucimy. Szacunek dla tych ludzi, którzy musieli się trudzić, żeby wyjść na powierzchnię, poczuć powietrze rzeźkie. Spokojny sen, rodzinne życie bez scen i przyjaźnie bez ścian. To sobie wszystko cen. Broń tego dzielnie, broń się, bij wrogów celnie. Poza miasto dzielne to jedyne dla mnie miejsce. Też w groteskę jak instytucje miejskie. Społeczeństwo co nie chce, zmiany na lepsze. Wyrastając w konfidencję, na nic was nie będzie stać. Umiecie tylko dać, gdzie muszę strzelić, ma grób. A tu trzeba se ułożyć powolutku plan następny. Jak ląd, bez ból, RAP trzeba być dzielny. Wiesz, co się liczy? Szacunek ludzi ulicy. Pedo enkretka, z tego zostajesz niczy. Wiesz, co się liczy? Szacunek ludzi ulicy. Dla was rap ćwiczy, to dla całej miejskiej ciczy. Wiesz, co się liczy? Szacunek ludzi ulicy. Wiesz, co się liczy? Wiesz, co się liczy? To miasto plenerami wypełnione jest po brzegi. Nawet słabe składy mają prawo się tu cenić. W pewnym sensie mój styl życia to jest wciąż ten sam nielegal. Bo ja wiem, kto się tu sprzedał, wytułował się kolega. Bif za bifem tak to idzie, chociaż twórczość nie na bisach. Nie lubiano kiedyś Rysia, jak w Stanach żada Kisa. A ty jeśli chcesz mnie skreślić, mają chwalić, mówię jeśli. Będę niczym sklejbrów, najgorszy jak Joe Pesci. Nawet bez ferajny, tylko ja adrenalina. Nikt nie zatrzyma, furiata znów zadyma. Miasto w ryzach nas trzyma, miasto, które ma klimat. Plus styl i klasa, kasa, miasto zaprasza. Suki też pierwsza klasa, tak jak siostry William. Wciąż stanowię temat prąd na tym alpejnym osiedlu. Jednak raz zmienił świat na przestrzeni tych lat. I to każdego z nas, dziś jestem z tego rad. Tylko słowa prawdziwe, bo frajer da fałszywe. Nie oprez tej kariery, obij przez jakąś krzywę. Styl miejski, nie wieśniacki, wiem, że jestem chamski. Na ulicy nie wyłapię za przysłowiowy damski. Nie kumasz mojej jazdy, więc się nadal z tego śmiej. Nie jestem słodziutki niczym Rappi Forte. Hej! Uliczna sława, która dumą napawa. Od charakternych prawa, krytyka od gamoni. Czas ich rozgonić, niech wracają do zagrób. Na wsie niech nie robią, obciachu naszemu miastu. Czy znów mi mówisz, tak nie można, wierz mi datku. Jeśli nie my tych leszczy, to kto zwróci honor miastu? Wiesz co się liczy? Szacunek ludzi ulicy, pedo engreska, dlatego zostajesz niczy. Wiesz co się liczy? Szacunek ludzi ulicy, dla was rap ćwiczy, to dla całej miejskiej dziczy. Wiesz co się liczy? Szacunek ludzi ulicy, wiesz co się liczy? Wiesz co się liczy? Na zegarach, a przed nami jeszcze kilka utworów od Rycha Pej. To, co przed chwilą mogli państwo usłyszeć, to Szacunek ludzi ulicy, numer z płyty, która pojawiła się 5 lat po albumie Na Legalu w 2006 roku. Z kolei 13 lat temu, dokładnie 6 grudnia była rocznica, pojawiła się solowa płyta Rychu Peja, solówka, która nazywała się Styl życia gnoja. Na tej płycie znalazło się sporo utworów, które nawiązują do Poznania, między innymi Definicja Pener. A Pener w gwarze poznańskiej to znaczy kloszard, lump, menel. Ale to słowo, no, trzeba przyznać, że mocno wypromował właśnie Rychu Peja, dodając mu przy okazji kilku mniej pejoratywnych znaczeń. Definicja Pener, teraz w Trójce. P, P, P, P do N, N, N i kreska. P, P. Pener mieszka, pener, definicja pener, przestań. Z definicji pener taki jestem, się nie zmienię. Takie mam korzenie, nie wyplenisz tego ze mnie. Nawet gdy spod igły nówka, funkiel, wypasz lupa, to masz przed sobą lupa, który wiele razy upadł. I u nas rządził tupak, kiedy żył i gdy już odszedł, świat nie będzie taki sam. Nic nie jest wrót proste. Dziś wylewam ku pamięci trunek, który tak okręcił. Za tych co nie mogą, tutaj my i nigdy święci. PP do N i kreska, pener mieszka. W wielu ludzkich sercach dla penerów to wersja. OP, ważna kwestia, oryginalny pener. Przestań! Niech na drzewo stwierdza ten, co chce nam mu zamieszać. Nie wnikaj w nasze sprawy, to świat rozbitych rodzin, pobitych i na głodzie. Życie w nędzy, w tym smrodzie, w strasznej niewygodzie. O suchym ryju walka, by mieć włożyć co do garka, to o chleba kawałka. I odchodzi moja matka, 8-9 przyszedł hip-hop i wiedziałem, że to przełom jest naprawdę i że z fikcją. Juch i będzie miał wspólnego, dla gry coś wartościowego. Prawdziwy jak sermon, oni mieli mnie za zero. Gram na nosie tym ofermom, co nie rozumieli tego, że z rapu czarnego będzie można kiedyś wyżyć. Oni wciąż chcieli mnie widzieć, że się zmagam jak ten syzy. Oni wciąż chcieli mnie widzieć, że się zmagam jak ten syzy. Definicja, definicja, definicja penem. Definicja, definicja, definicja pener. Definicja, definicja, definicja pener. Definicja, definicja, definicja pener. Te dziewczyny tu plotkują, że całuję je obłędnie, a kolesie na mój temat wygadują różne brednie. Ja wiem, że było biednie i że teraz mam komedię, ale czas, gdy życie piękne, był zawsze. Co to pewne? Bo my, penery, wszyscy razem się trzymamy, bariery pokonamy i dlatego radę damy. Trzymamy się razem, z jednym słusznym przekazem. Ulica nas nie każe, na niej łajda się ugarze. Żarko tatuaże, rozpijana gołda w barze. Amsterdamem się usmażę, a w lutym nam wyjście wskaże. Wyrażę, jeśli trzeba to odszczekam. Dla człowieka wsza człowiekiem i nie czas by tu narzekać. Tylko na ten towar czekać, który cipa mocno w czachę. Jakbyś brody łapał blachę, mach zamachem na tym bicie. Dalej jadę, a podkładem będzie dla mnie rytm ulicy. Na ulicy ten rap ćwiczy i kolejny wyczyn. Proste, że nie z niczym, penerskiego miasta fila. Dla młodego moment ciszy, tak wystarczy jedna chwila. Definicja, definicja, definicja pener. Definicja, definicja, definicja pener. Definicja, definicja, definicja pener. Definicja, definicja, definicja pener. Pener, mocny pener, to ty zarobiony pener. Wyłoży ci monety, gdy pod sklepem masz bagetę. A ten pener kopcie bretę i zajarasz nie tandetę. I odletę, mam tu betę, kiedy rośnie twoją fetę. Bo mój rap puszczam w eter, a ludzie na przytupie rozmijają teksty na przemian mądre, głupie. Pener oka nie wyłupie, bo swój zawsze pozna swego. Pener to pener z definicji i dlatego to miasto penerami wypełnione jest po brzegi. I dlatego nabojaje wszyscy tu pod kozacza. Pener, pener doceni i nieważne jest tu szczebel, czy ten pener to żul, czy jest dobrym biznesmenem. Bo każdy zna swą cenę, pener tutaj to synonim słowa obywatel, a szaraków pener goni. Od szaraków pener stroni, którzy w niuch nie są życiowi. Moich słownik to naszych, teraz telenowel są dialogi. Więc kieruję już swe kroki tam, gdzie światło jest szerokie. Pener za wysokie progi, nieprawda, że ubogi. To nieważne, Boże drogi, miej penerów nas w opiece. A ja wiem, że nie odlecę, jestem pener, dobrze wiecie. Definicja, definicja, definicja pener. Definicja, definicja, definicja pener. Definicja, definicja, definicja pener. Definicja, definicja, definicja pener. Takie mam korzenie, nie wyplenisz tego ze mnie. Filar penerskiego miasta Sajtokina, czasu mina. Daję się tak stryk. To my, penery, wszyscy razem się trzymamy. To pewne, to pewne. Definicja pener to Rychu, który od początku swojej kariery nagrał już tyle numerów, że trudno je zliczyć, a mimo to jeszcze nie przestaje nagrywać i jak na razie wcale się na to nie zapowiada, żeby przestawał. Nie przestawaj, Ryszardzie. W tym roku pojawił się album Ricardo, na którym nie zabrakło zacnych gości, m.in. PZ-a. Wspólnie nagrali utwór Smak Życia, który brzmi jak wyjęty z początku lat 2000. Chociaż tekst już nie ma nic wspólnego z młodym Rychem. Tutaj słychać już dojrzałego Ryszarda, Ricarda, który pożegnał się ze starym życiem penera, by założyć swoją rodzinę, mieć dom, mieć żonę, mieć dzieci. No i w jednym z wywiadów zresztą Rychu wspominał, że kiedy jeździł do studia nagraniowego należącego do Eleni, o którym dziś już wspomniałam, to zawsze marzył, to studio znajduje się w dosyć prestiżowej dzielnicy i zawsze marzył, żeby mieszkać właśnie w takim miejscu. Wtedy nie było go na to stać. Pracował w wytwórni kartonów i jego życie wyglądało zupełnie inaczej niż teraz, bo teraz jego dom właśnie znajduje się niedaleko tego studia. Co zresztą bardzo często Rychu wspomina z sentymentem dużym. Smak Życia, teraz w Trójce. Mówią, że jestem spoko, że mam wielkie serce. Na moje szczęście nie chodzi tu o przerośnięty mięsień. Niewielu zna mnie dobrze, ja jestem jaki jestem. Gwiazdorom niszczę psychę, zbliżam się od wewnętrznej. Jak pejdło bezboleśnie, szybko wsiąkam w teraźniejszość. Jak rozlana herba na papiery i biureczko, wiesz co? Nie dojeżdża słabszych, jak zwyrodnialec Łęgrą. Mali ludzie z wielką pęgą wciąż się prężą. Jeszcze ich kąpię, przedtem wygłupy bajeczki. Chwilę później, już nosem w kąpie studiuję ścieżki. Wokalne setki, wieszczaka wulec po dziąku ciężkim. I znowu dawką energii wchodzę na grube rejestry. Bicior majsterszczyk, wiadomik, że profesor Magierski sam już od dawna nie kleje patternów, choć byłem niezły, zawierzyłem najlepszym, ufam pełnej profesji. SLU, New Edition, jakie bity, takie teksty. Jest dokładnie tak jak lubię, dokładnie tak jak chcę. Moje życie i mój rap, tak jak mówię, bez ściem. Lata lecą, mimo to życie ma najlepszy smak. Wyrafinowany rap, bez niepotrzebnych dram. Jest dokładnie tak jak lubię, dokładnie tak jak chcę. Moje życie i mój rap, tak jak mówię, bez ściem. Lata lecą, mimo to życie ma najlepszy smak. Wyrafinowany rap, bez niepotrzebnych dram. Chciałem floty w pliku, nosić złoty klips na forsę. Dobrą mieć historię w biku i 6-0 na koncie. Z moich drogich klipów wyjmować wciąż modelki, wsiadać z nimi w Porsche, a nie w Corse i mieć duże felgi. Ale zmieniłem się od wtedy i na szczęście nie na gorsze. Zamieniłem te potrzeby i nie rozmieniłem się na grosze. Proszę cię, jak te wiśniki i gibony, to twój hajs to ile metrów mają klawirów twoje domy. I choć 22 cale na moim GT, jak nie masz nic na stałe, to mam z ciebie bekę. Żyć jak Tekken, szybki jak Fetter. Rapper, nie telemarketer, dawaj mu pekiel. Trzymam Majka jak rakietę Boris Becker. Czemp, jak piję kawę, to najlepszy blend i to smak życia jest the end. Jest dokładnie tak jak lubię, dokładnie tak jak chcę. Moje życie i mój rap, tak jak mówię, bez ściem. Lata lecą, mimo to życie ma najlepszy smak. Wyrafinowany rap, bez niepotrzebnych dram. Jest dokładnie tak jak lubię, dokładnie tak jak chcę. Moje życie i mój rap, tak jak mówię, bez ściem. Lata lecą, mimo to życie ma najlepszy smak. Wyrafinowany rap, bez niepotrzebnych dram. Gdy wyjeżdżam, wciąż powtarzasz, bym na siebie uważał, żebym spieszył się powoli. Gdy do domu wracam, praca często jak kudrę wrę, więc nastrajasz, bym nie spieprzył, życząc mi pod sceną tuzina najlepszych dziewczyn i attention. Pytasz jak było, ja chętnie opowiem. Znów się uśmiechały i chciały jechać na hotel. Zajarane typem, co robi, rabi flotę. Chciały zrobić takie show, żeby wbiło mnie w fotel. Okej, panny były kiedyś moim głównym problemem. Za to scena zbyt często jednym wielkim burdelem. Dla mnie to nie problemem, znam ciekawsze miejsca. Rap Outsider, prawdziwa bestia, głodna mięsa. Te ponad 4 miliony minut spędzone z rodziną od czasu przyjścia na świat mojej małej córeczki. Te ponad 4 miliony minut mnożone przez 4 od pierwszych rapców po suchu. Droga do tej kariery jest dokładnie tak jak lubię, dokładnie tak jak chcę. Moje życie i mój rap, tak jak mówię, bez ściem. Lata lecą mimo to, życie ma najlepszy smak. Wyrafinowany rap, bez niepotrzebnych dram. Jest dokładnie tak jak lubię, dokładnie tak jak chcę. Moje życie i mój rap, tak jak mówię, bez ściem. Lata lecą mimo to, życie ma najlepszy smak. Wyrafinowany rap, bez niepotrzebnych dram. Rychupeja i PZ, Smak Życia, to ich wspólny kawałek z płyty Ricardo. A propos PZ-a, to dzisiaj pojawiło się ogłoszenie jednego z prestiżowych salonów samochodowych, że PZ właśnie sprzedaje swoje auto. Każdy może je kupić, ale chyba nie każdego na nie stać. Ponad 100 tysięcy złotych za nie chce, chociaż podobno warto. Ja się nie znam. Tyle mogę państwu powiedzieć, że jest biały, albo kremowy, albo ekli. Coś w tym kolorze, kości słoniowej w każdym razie. Kilka dni temu w sieci pojawił się animowany teledysk do utworu Jak Nipsey z płyty Ricardo. Jeszcze RHPI nie zostawiamy. No i na tym teledysku widać nie tylko Ryszarda, ale też, co jest bardzo wzruszające dla kobiet, jego żonę i wielką miłość właśnie Ryszarda do swojej żony i do swojej rodziny. Jak Nipsey, utwór dojrzałego Pei, teraz w Trójce. Miami, Vegas. Jak każda branża to wiuchnie ogarów. Mówili nie ćpaj swojego towaru. Umrzeć dla ulic się tylko zastanów. Chcesz kisnąć w celi, konać od strzałów? Wolałem pomału na swoim wlega. Jej jeden zachłysnął się sławą, siema. Chcesz tych owacji, by w pas się kłaniali? Rozrywka chroniczną chorobą dla nich. Na dłuższą metę nie do wytrzymania. Nie. Tak bardzo znudzony, chociaż na Bahamach. Kiedyś był chamem, wystarczył mu hamak. Znów głowa w chmurach, choć nie zjarana. Miewałem wielkie marzenia. Chciałem na lepsze świat zmienić. I chociaż dziury w kieszeniach, świat na stopa, objechać coś zwiedzić. Przytulić z rapu odwieczny dylemat. Wciąż degenerował melanż. Chciałem żyć tak, jak nigdy nie było mi dane. Apetyt miał spory ten dzieciak. Koniąc marzenia, chciałbym doceniać to, co już mam. Ja płynę po tym jak Nipsey. Mogę chodzić jak Egipcjanin. Ty nie wiesz, co o tym myśleć. To banger nad bangerami. Tak płynie po tym Ricardo. Mogę chodzić po wodzie jak Mesjasz. I nawet gdy spotka mnie wzgarda, i tak w twoim sercu zamieszczę. Wszystko się zmienia. Rodzi, umiera. Jak ty, ja. Choć nie mam Lambo, Rollsa, Bugatti. Jestem bogaty, w domu dzieciaki. W domu mam żonę, Ricardo potrafi. Dbam o rodzinę, olewam szmaty. Kumaty zdążył powyciągać wnioski. Jedno małżeństwo już zdążył pogrążyć. Wyrzucił w kibel te wszystkie słabostki. Bo się narodził na nowo, bez troski. Spełnił te wielkie marzenia. Świata nie zdołał naprawić. Załatał tych kilka dziur, ale wiedział, że nadal pozostały braki. Z rapsami objechał świat ten. Z jednym złotym kompaktem. Z niejedną platyną, niejedną rozkminą. Niejedną dziewczyną i z fartem. Wołał stare wspomnienia. Wolność versus ograniczenia. A kiedyś nagrał, że nic się nie zmienia. A dzisiaj płynie całkiem inny temat. Marzenia. Ja płynę po tym jak Nipsey. Mogę chodzić jak Egipcjanin. Ty nie wiesz, co o tym myśleć. To banger nad bangerami. Tak płynie po tym Ricardo. Mogę chodzić po wodzie jak Mesjasz. I nawet gdy spotka mnie wzgarda, i tak w twoim sercu zamieszczę. Wszystko się zmienia. Wszystko się zmienia, rodzi, umiera. Dojrzały Rychu Peja i Sztos, z którym nagrał utwór Jagnipsej, który mogą Państwo usłyszeć na nowej płycie Ryszarda Ricardo, tak się ona nazywa. Ricarda już teraz zostawiamy i przechodzimy do nowości. Staram się prezentować w Trójfonii również raperki, nie tylko raperów, bo tych pani jest znacznie mniej niż raperów. Co prawda ta sytuacja powoli się zmienia, ale nadal panie są bardzo zdominowane. Dziś mam dla Państwa kobietę, raperkę, nazywa się Kociara i razem z Kafarem pod koniec listopada wspólnie nagrali utwór Od Małolata. Nie od małolata, od tego brata PZ-a, tylko po prostu od małolata. Tak on się nazywa i teraz mogą Państwo usłyszeć go w Trójce. Małolata wychowana na muzyce, robię to co kocham, teraz to opiszę. Już od małolata zbuntowana i szalona, leciała w chacie muza od rana do wieczora. I to jest moja zmora, a tego się nie boję. Znów kolejna nocka przypalona, piszę sobie. Może dziś nie o tobie, może dzisiaj nie o nas. Mam szczery przekaz, niektórych boli w oczach. A niektórzy od dzieciaka noszą maski. Mieli może wszystko lub wciąż się boją prawdy. Ludzi nie słuchać, ludzie są jacyś dziwni. Ludzie beznadziejnie wybierają coś pod innych. Ja od dzieciaka wychowana z chłopakami jestem. Nie tylko z ziomeczkami, mam pięciu braci jeszcze. Coś tobie streszczę, podpadłeś to nie podchodź. Może już na zawsze będziesz marionetką ziomków. Już od małolata mam charakter nieugięty. Zawsze byłam z tobą i poznałam też zakręty. Już od małolata ta muzyka mnie witała. Piszę to Kociara, dla mnie to początek świata. Już od małolata mam charakter nieugięty. Zawsze byłam z tobą i poznałam też zakręty. Już od małolata ta klasyka mnie witała. Piszę to Kociara, u mnie to początek świata. Żyję dla tych dźwięków, to przede wszystkim pasja. Zajawkę mam na hip-hop, ziom już od małolata. Dla mnie to coś więcej niż tylko styl bycia. Dla ciebie zwykły rap, dla nas tutaj to sens życia. Nic do ukrycia w bitach, po prostu w każdym znikam. I ciągle mnie pytają, ziomeczku, kiedy płyta. Witam z miejsca, gdzie zasady to podstawa. Gdzie za dobry rap jest szacunek, a nie brawa. Nie chcę z tego siana, bo wychodzi to z serducha. Wystarczy, że to słuchasz, przekaz pójdzie w eter tutaj. Od małolata PFK na mych głośnikach. Dzięki tej ekipie motywuję się do dzisiaj. Jestem fanatykiem, gustuję w klasykach. Z tego czerpię wiedzę, żeby pływać po tych bitach. Trzeba poczuć klimat i głosić szczery przekaz. O mnie to usłyszysz tutaj, ziomal, jeszcze nie raz. Już od małolata mam charakter nieugięty. Zawsze byłam z tobą i poznałam też zakręty. Już od małolata ta muzyka mnie witała. Piszę to Kociara, dla mnie to początek świata. Już od małolata mam charakter nieugięty. Zawsze byłam z tobą i poznałam też zakręty. Już od małolata ta klasyka mnie witała. Piszę to Kociara, u mnie to początek świata. Life's a bitch and then you die. Remember back in the days. I remember. Don't go against the grain, simple and plain. Nothing like the old school. It is all so simple, just add it all up. To Kociara i Kafar, a za chwilę pojawią się dwa Sławy, czyli dwóch raperów z Łodzi, którzy świętowali na początku stycznia 15-lecie swojego istnienia. No i z tej okazji też wydali nowy album. A na tym albumie numer, który doczekał się kilka dni temu teledysku, Nie Znasz Wad. Przewrotny, miłosny hit. Tak o tym numerze mówi The Returners, którzy ten numer zremiksowali. Teraz mogą Państwo usłyszeć go w Trójce. Od kiedy wszedłem, nie wiesz, o co kama. Zakręciłem w głowie, czy za szybko wstałaś. Już przeglądasz moje profilowe. Skomentujesz, czy wkleisz dwa ognie. Ty jak gospodarka lub influencerka. Albo leżysz, albo siedzisz i na obud na piętach. Zrobiłaś make-up, bo będzie break-up. I masz trójkąt na oku jak masoneria. Jesteś piękna, mówisz otwarcie, że wychodzimy. I że chcesz mieć otarcia od wykładziny. Mam cię rozebrać albo ubrać we wstyd. Niezbadane są wyroki, lecz na pewno nie ty. Robisz nam zdjęcie, masz selfie stream. I to podniesie ci self-esteem. Twój chłopak w moim wieku nie wygląda jak ja. Ale nie znasz moich wad.